่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมกันพิเศษวันมาฆบูชาเรื่องสร้างอริยภูมิสู่โพธิสัตว์โดยพ่อท่านโพธิรักเนื่องในงานพุทธาพิเศษสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่24 19กุมภาพันธ์2543ที่พุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้บรรทมทุกๆคนกาละก็เวียนไปไม่มีสิ้นสุดเบื้องต้นของกาละเริ่มเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้จักแต่กาละก็ดำเนินอยู่ตลอดกาลนานนิรันดรกาละจะหมุนเวียนตั้งแต่มีอากาศดินน้ำลมไฟประกอบกันขึ้นมาเป็นโลกมาเป็นดวงดาวมาเป็นพระอาทิตย์มาเป็นจักรวาลจนกระทั่งแต่ละจักรวาลแต่ละดวงดาวมีอะไรต่ออะไรก่อเกิดอยู่ในดวงดาวแต่ละดวงแต่ละดวงจนมีพืชมีสัตว์จนกระทั่งสัตว์ถึงระดับคนก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในมหาจักรวาลนี้นิรันดรมามีแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่ไม่เที่ยงไม่ได้ยั่งยืนอยู่คงที่หมุนเวียนสลับเปลี่ยนหมุนไปสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นมามีพลังงานกับวัตถุและพลังงานที่ทำงานอยู่ในมหาจักรวาลนี้มีสารพัดตั้งแต่พลังงานในระดับที่มันอยู่กับวัตถุยิ่งใหญ่ถึงขนาดเป็นความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งอยู่ในมหาจักรวาลนี้ยิ่งใหญ่ที่เราคนในโลกนี้ยังค้นไม่พบและก็ยังเอามาใช้ให้มากมายยังไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็เอามาใช้ได้กันขนาดหนึ่งก็ยังเกิดเรื่องวุ่นวายมากถึงขนาดนี้ในความรู้ทั้งด้านรูปธรรมในด้านวัตถุธรรมก็สามารถที่จะเอาพลังงานกับวัตถุเอามาใช้ได้โลกในปัจจุบันนี้ก็เอามาใช้ได้อย่างขนาดที่เราจะต้องอัศจรรย์นะจนโลกทุกวันนี้นี่แทบจะมีความสามารถในการที่จะออกนอกโลกมีอะไรติดต่อกันใช้อะไรเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาซับซ้อนลึกซึ้งด้วยพลังงานด้วยรูปด้วยวัตถุนี่แหละซับซ้อนกันแล้วก็คิดค้นกันเอามาใช้กันจนกระทั่งจะออกไปเป็นดาวดวงหนึ่งคนหนึ่งนี่จะออกไปเป็นดาวดวงหนึ่งในนอกอวกาศก็ยังได้จะไปสู่ดวงดาวดวงอื่นๆอีกก็ยังได้นั่นเป็นเรื่องของรูปธรรมเป็นเรื่องของวัตถุธรรมคนก็สามารถไปพลังงานทางวัตถุก็ได้มากมายถึงขนาดนั้นแต่ก็ยังไม่ได้หมดหรอกพลังงานที่มีพลังงานทางวัตถุนี่ก็ตามยังมีมากกว่านี้ยังมีพิลึกพิลือสามารถเป็นความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นฟิสิกส์ซึ่งจะต้องมารวมตัวกันแล้วก็ก่อกันมีทำปฏิกิริยากันด้วยธาตุต่างๆเป็นเคมีธาตุเป็นอะไรต่างๆอย่างมากมายเขาใช้ได้ประมาณนึงในขณะที่มาใช้นั้นได้ทั้งประโยชน์และพร้อมกันนั้นก็มีทั้งโทษถ้าใครมองเห็นก็จะรู้ว่ามันมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษอยู่ทุกวันนี้ยิ่งเขาคิดได้มากเท่าไหร่ลงทุนมากเท่าไหร่เขาก็จะทำสิ่งที่น่ามหัศจรรย์น่างงน่าสงสัยเขาจะทำได้มากยิ่งขึ้นน่ามหัศจรรย์ยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์เพียงพอคุ้มกับที่เขาลงทุนไปทำสิ่งเหล่านั้นกลับกันกลับจะเป็นโทษ เป็นภัยมีผลข้างเคียงทำให้เกิดพิษเกิดมลพิษทางกัมมันตภาพรังสีเป็นต้นเกิดมลพิษเกิดพิษภัยข้างเคียงจากอะไรต่ออะไรพวกต่างๆที่เขาคิดค้นสิ่งที่ได้สิ่งที่ยอดอย่างหนึ่งไปแต่ก็ทิ้งพิษภัยอีกอย่างหนึ่งเอาไว้ให้ด้วยพิษภัยเหล่านั้นหลายๆอย่างอย่างกัมมันตภาพรังสีทุกวันนี้ก็ยังไม่มีปัญญาจะทำลายมันแล้วมันก็รอวันที่จะสะสมอยู่ในโลกนี้รอวันที่มันจะทำพิษร้ายขึ้นมาสักวันหนึ่งมันจะทำพิษร้ายขึ้นมายังไม่รู้ว่ามันจะทำให้โลกนี้ทั้งโลกบรรลัยเพราะไอ้กัมมันตภาพรังสีนี่หรือไม่เขายังไม่มีคำตอบทุกวันนี้มีแต่เอาไปกักสะสมไปทิ้งไว้ในมหาสมุทรนะแล้วก็ทำทีว่าจะคุมมันไว้คุมมันไว้ไม่รอดอะไรทุกอย่างมันก็เสื่อมสลายแล้วทุกอย่างมันก็จะถึงวาระระเบิดเป็นครั้งสุดท้ายอีกวาระหนึ่งจนได้นะสิ่งเหล่านี้ก็เวียนวนอยู่ในกาละอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้ทีนี้ในเรื่องพลังงานที่มาเป็นชีวะเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมาก คนศึกษาทางชีวะศึกษาทางพลังงานชีวะก็มีโดยเฉพาะในสายของพลังงานทางชีวะที่เข้ายังไปถึงจิตวิญญาณ นั้นที่เคยได้เอามาอธิบายให้ฟังว่าพลังงานนั้นน่ะในสายศาสนาเราเนี่ยได้แยกพลังงานออกว่าเป็นอุตตุนั้นอย่างหนึ่งอุตตุนี่เป็นพลังงานที่ด้านวัตถุทั้งหมดจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ไม่เป็นชีวะนั่นคือนิยามของอุตตุจะเป็นพลังงานในระดับเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นพลังงานแม่เหล็กแสงเสียงไฟฟ้าอย่างไรก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นชีวะถ้าเป็นชีวะก็ไม่ใช่พลังงานอุตตุเพราะงั้นพลังงานในระดับที่มีประสิทธิภาพจะร้ายแรงจะยิ่งใหญ่จะพิเศษพิสดารอะไรขนาดไหนก็ตามไม่ใช่ชีวะนั่นก็ยกไปเป็นอุตุทั้งหมดส่วนพลังงานที่มาเป็นชีวะเริ่มต้นตั้งแต่พีชะแล้วก็มาเป็นจิตพีชะก็เป็นชีวะในระดับหนึ่งพลังงานในระดับชีวะนั้นในระดับพีชะนั้นเป็นพลังงานที่มีคุณสมบัตินะคุณสมบัติสามารถที่จะสัญญามีสัญญาคือมีการกำหนดรู้นะมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่กำหนดรู้เป็นและจดจำด้วยนะมีหน่วยจำด้วยเพราะงั้นพืชต่างๆมันจำตามสัญชาตญาณของมันจำมันจะเอาธาตุนั้นมาเลี้ยงขันมันจะมาธาตุนั้นมาเป็นลักษณะนั้นมันก็สังเคราะห์ออกของมันไปเป็นพลังงานที่ลึกซึ้งซับซ้อนอยู่ในตัวมันเองแม้มันเองก็ไม่รู้ชั้นเดียวกันกับมนุษย์เนี่ยไม่รู้หรอกพลังงานในร่างกายของเราเนี่ยมันก็สังเคราะห์ทำงานของมันโดยเจ้าตัวไม่รู้หรอกมันจะไปย่อยอาหารมันจะไปทำงานอย่างนั้นอย่างนี้มันจะสั่งการอย่างนี้มันจะทำอะไรจะอะไรดินน้ำลมไฟมันดันมันเคลื่อนมันหมุนเวียนมันเป็นอะไรอยู่ในร่างกายในชีวิตชีวะของเราเนี่ยนะแม้แต่ด้านรูปธรรมเราก็ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงพยายามเรียนมันเหมือนกันแต่รู้ไม่หมดหรอกว่ามันทำงานยังไงก็รู้บ้างในฝ่ายเขาจะเรียนสรีระของมนุษย์เขาก็เรียนรู้แต่ก็ได้รู้ไปไม่หมดนะมันทำงานอย่างไรอย่างไรในระดับหยาบก็สามารถรู้ได้แต่ระดับลึกซึ้งละเอียดจนกระทั่งมันมาเป็นสภาพแปรตัวมาเป็นเวทนามาเป็นความรู้สึกอย่างไรนั่นนะอยู่ในมนุษย์เนี่ยเขายังศึกษาไม่ได้นะและทางศาสนาพุทธก็รู้ได้แต่ก็ไม่รู้จนกระทั่งว่าแล้วมันมารู้สึกได้อย่างไรมันเป็นเวทนาเจตสิกอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แต่ว่าถ้าเป็นเวทนาเจตสิกนั้นก็สามารถที่จะจัดการกับเวทนาเจตสิกเนี้ยความรู้สึกเนี้ยให้มันเป็นเวทนาที่เป็นกุศลสูงสุดเท่าไหร่เป็นเนกขมะสิตะเวทนาถึงขั้นอุเบกขาเวทนาเนกขมะสิตะอุเบกขาเวทนาสามารถที่จะทำให้ความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นยั่งยืนถาวรได้นี่เป็นความสามารถ เป็นประสิทธิภาพของคนศึกษาพระพุทธเจ้าได้ศึกษาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ศึกษามาถึงจุดนี้แล้วก็เอามาสอนต่อให้คนมาพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางชีวะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางมนุษยชาติแล้วก็ศึกษาพลังงานอันนี้ปรับทำพลังงานนี้ไปจนถึงจุดนั้นให้ได้และจะรู้ว่าเวทนาหรือความรู้สึกหรืออารมณ์คนที่มันอยู่ในจิตวิญญาณเนี่ยจิตนั้นมีเวทนาระดับจิตเนี่ยจิตชีวะระดับจิตหรือระดับวิญญาณเนี่ยมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณส่วนพลังงานพีชะนั้นไม่มีเวทนาไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์แต่มีสัญญามีสังขารเพราะฉะนั้นจึงไม่เรียกว่าเป็นวิญญาณเพราะวิญญาณจะต้องมีเจตสิก3ครบจึงจะถึงขั้นเรียกว่าวิญญาณหรือจิตถึงจะเรียกว่าวิญญาณหรือจิตได้ต้องมีเวทนาด้วยส่วนพีชะหรือพืชเราเรียกง่ายๆว่าพวกพืชพันธุ์ต่างๆเป็นชีวะแต่ไม่สามารถจะมีเวทนาไม่ข้ามขอบเขตมาถึงเวทนามันจึงยังไม่นับว่าเป็นจิตจึงเรียกว่าชีวะในระดับของพลังงานพีชะเท่านั้นไม่เป็นพลังงานในระดับที่เรียกได้ว่าเป็นจิตเพราะฉะนั้นพลังงานระดับนั้นจึงมีประสิทธิภาพในด้านวิญญาณหรือธาตุรู้เนี่ยรู้ได้แค่นั้นแหละไม่เก่งพอมาเป็นพลังงานระดับจิตวิญญาณแล้วก็มีธาตุรู้เป็นจิตเป็นวิญญาณมีธาตุรู้ที่สังเคราะห์หรือว่าทำปฏิกิริยาในพลังงานในนี้ซับซ้อนลึกซึ้งไปอีกเก่งมหาศาลเลยสามารถรู้ได้มากกว่าและก็มีอารมณ์หรือมีเวทนาได้มากกว่ามากมายนะเพราะในขณะสัตว์เดรัจฉานที่มีจิตวิญญาณถือว่าจิตวิญญาณแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็มีอีกระดับเหมือนกันเป็นระดับที่ระดับต่ำจนจะมีชีวะใกล้ๆกับพืชใกล้ๆกับพีชะนะก็มีนะมีเวทนาน้อยนะมีเวทนาน้อยนะมีเวทนาบางเบา